to, co dla mojej skóry najlepsze. Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 23 czerwca, minęła 17. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Za godzinę mecz Polska-Szwecja. Znamy składy. 10-dniowa kwarantanna dla wszystkich przyjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen. Autostrada A2 będzie miała dodatkowy trzeci pas ruchu w województwie łódzkim. To mecz o być albo nie być na Euro. Za godzinę polscy piłkarze zmierzą się ze Szwecją. By awansować do 1/8 finału, biało-czerwoni muszą wygrać. Skład naszej reprezentacji zna Adam Malecki, który jest już w studio. W bramce Wojciech Szczęsny, w linii obrony Bartosz Bereszyński, Jan Bednarek, Kamil Glik i Tymoteusz Puchacz. Jeśli chodzi o pomoc, to Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, który wraca po tym, jak pauzował za czerwoną kartkę, Piotr Zieliński, Kamil Jóźwiak, no i w ataku Karol Świderski i nasz kapitan Robert Lewandowski, oczywiście selekcjonerem naszej kadry jest Paulo Souza. Adam Malecki, dziękujemy. Adam razem z Dariuszem Urbanowiczem już za chwilę poprowadzą specjalną audycję Euro 2020 do 20. Od północy zacznie obowiązywać 10-dniowa kwarantanna dla wszystkich przyjeżdżających do Polski z krajów znajdujących się poza strefą Schengen. Wyłączone z tego obowiązku są osoby w pełni zaszczepione przeciwko COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podkreśla, że w związku z pojawieniem się nowych mutacji koronawirusa sytuacja jest dynamiczna. Codziennie na bieżąco dostajemy informacje o nowych mutacjach, które są wykrywane w naszym kraju. I także, jeżeli byśmy porównali dzień wczorajszy do dzisiejszego, jeżeli mówimy o wariancie Delta, to było wczoraj 90, dzisiaj już 96. Wariant Beta 36, dzisiaj mamy 38. Czyli widzimy, że tych nowych mutacji także w naszym kraju zdecydowanie przybywa. A wiceminister spraw zagranicznych Paweł Wawrzyk mówi, że każdy planujący podróż zagraniczną powinien mocno zastanowić się, czy musi wyjechać. Dodaje, że w takim wypadku każdy powinien się zaszczepić. Jeszcze raz apeluję o to, żeby brać pod uwagę sytuację, która ma bardzo zmienny charakter, która nie jest przewidywalna w momencie, kiedy wyjeżdżamy, jak się rozwinie, bo może się zdarzyć tak, że jakiś kraj ma liberalną politykę w danym momencie, kiedy wyjeżdżamy, ale okaże się w trakcie pobytu, że nastąpi nagły wzrost zachorowań, jak to miało miejsce niedawno w Lizbonie, gdzie miasto de facto zostało odcięte kordonem. I więc jest problem z poruszaniem się z powrotem do kraju, wyjechaniem w ogóle z danego państwa, czy tym bardziej powrotem do Polski. Od dziś obowiązuje już 7-dniowa kwarantanna dla przyjeżdżających do Polski z Wielkiej Brytanii. Obowiązek ten także nie dotyczy osób zaszczepionych. Jest decyzja środowiskowa na poszerzenie autostrady A2 o dodatkowy pas ruchu w województwie łódzkim. Regionalny dyrektor ochrony środowiska w Łodzi wydał decyzję, która umożliwia rozbudowę trasy na odcinku od węzła Łódź Północ do granicy z województwem mazowieckim. To ponad 46 kilometrów. Aleksander Przoniak. Na drodze łączącej Łódź z Warszawą dobudowany zostanie trzeci wewnętrzny pas ruchu. Odbędzie się to bez konieczności rozbiórki obiektów nad autostradą, które były zaprojektowane z uwzględnieniem rozbudowy A2 o dodatkowy pas ruchu. Konieczne będzie jednak przebudowanie całego systemu melioracyjnego wraz z rozbudową wielu zbiorników retencyjnych. Wzdłuż całego odcinka wymieniona na wyższą zostanie siatka odgradzająca drogę. W wielu miejscach pojawią się także nowe ekrany akustyczne, które mają zabezpieczyć otoczenie przed zwiększonym hałasem. Istotne zmiany będą dotyczyły także jezdni. Zmniejszy się nieco szerokość pasów ruchu. Zakończenie poszerzania przewidziane jest na przełom 2025 i 2026 roku. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Koncerty gwiazd światowego jazzu i polskich artystów. Za godzinę startuje Jazz Festival 23. Bielska Zadymka Jazzowa. Otwarcie przy rondzie bielskiego jazzu. A w ciągu 5 dni i nocy na 3 scenach plenerowych i w specjalnie postawionej hali namiotowej odbędzie się kilkanaście koncertów. Gigant jazzowej trąbki Wynton Marsalis wystąpi dwukrotnie, mówi dyrektor festiwalu Jerzy Batycki. Jako artysta rezydent wystąpi dwukrotnie ze swoim septetem. Zaprezentuje Wynton wraz ze swoimi muzykami po raz pierwszy w Europie swoją suite Demokracja. Jego Jazz at Lincoln Center Orchestra to chyba najlepszy ambasador muzyki jazzowej na świecie. Objechali cały glob i właśnie w Bielsku-Białej rozpoczną pierwsze po pandemii tournée po Europie. Na część wydarzeń wstęp będzie wolny. Bielska Zadymka Jazzowa, której patronem jest program drugi Polskiego Radia, potrwa do niedzieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całej wschodniej i południowej Polsce obowiązują ostrzeżenie IMGW przed burzami z gradem. Dla wschodnich województw obowiązuje dodatkowe ostrzeżenie przed upałami. Termometry pokazują do 32 stopni. W centrum i na zachodzie możliwy przelotny deszcz i od 24 do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mój tata to żeglarz. Wszystkiego, co wiem o morzu, nauczyłem się od niego. Masz dla niego prezent na Dzień Ojca? Da. A podpowiesz mi, co dorosły facet może kupić swojemu tacie? Gry Lotto. Morze możliwości. Kiedyś tata otwierał świat przed tobą, teraz ty otwórz go przed nim. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserosteminie. Bolące nogi, obrzęki i żylaki. Ich przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 6 minut po godzinie 17. Euro 2020 w Trójce. Mecz Polska-Szwecja. Być albo nie być? Oto jest pytanie. Pytanie, które zadają sobie kibice, eksperci, dziennikarze, trener Paulo Souza, no i piłkarze. Dzisiaj gramy ze Szwecją. Witamy Państwa w kolejnej specjalnej audycji Euro 2020. Witają Państwa Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki. Piotr Wielki stworzył Sankt Petersburg, by stał się dla Wielkiej Rosji oknem na świat. My dziś wierzymy, że miasto nad Newą stanie się dla naszej reprezentacji oknem na piłkarską Europę. Wierzymy, że Polacy wygrają ze Szwecją. Bo tylko zwycięstwo daje nam awans do 1/8 finału. Czekamy na wygraną i na bramki, tak piękne jak ta, którą wbił Szwedom po pięknym strzale z dobrych 30 metrów z rzutu wolnego Ryszard Tarasiewicz w 1989 roku. No jest to pozycja Ryszarda Tarasiewicza. Dobre ponad 30 metrów do bramki Tomasa Raveliego. Tarasiewicz, a i go! Proszę Państwa, stało się to, na co zasłużyliśmy w tym spotkaniu. Ależ to był strzał. Pamiętam to zdjęcie z przeglądu sportowego i piłkę, która ugrzęzła w siatce w samym okienku bramki strzeżonej przez Tomasa Raveliego. Naprawdę piękny strzał. A ja pamiętam, że Tomas Raveli taki trochę szalony, prawda? Tak, tak. Był szalony. Nie tak jak Higita, ale był. Liczymy na Państwa doping, na telefony oczywiście oraz emocje i wsparcie. Proszę dzwonić. Nasz telefon bez zmian 22 i 7 trójek. Czekamy na Państwa kibicowski głos i fachowe uwagi przed i podczas meczu. A naszym fachowcem w studiu, naszym ekspertem jest dzisiaj Tomasz Kafarski, trener Chojniczanki i Chojnice, były szkoleniowiec Lechii Gdańsk, Krakowi. Może wymienię jeszcze Floty Świnoujście, Kaszubi, Kościerzyna, Olimpik Grudziądz, czy Bytowi Bytów, Górnika Łęczna, czy Sandecji Nowy Sącz. Witaj Tomku. Dzień dobry. Coś chciałbyś dodać? Jeszcze jakiś klub? Nie, wystarczy. Lista długa. Bardzo się cieszymy, że jesteś z nami. Czy pamiętasz ten gol Ryszarda Tarasiewicza? Pamiętam oczywiście. Rocznik 75, pamięta, ja 77, Darek, ty najmłodszy. 75. A, też 75, bardzo cię przepraszam. Wydawało mi się, że ty jesteś najmłodszy w naszej redakcji. Dziękujemy Tomku, że do nas dotarłeś. Na pewno czekają nas emocje. Przypominamy Państwu, 22 i 7 trójek to jest ten telefon. Czeka już Ela Różycka, ona co prawda w barwach Szwecji, ale Tomek Kafarski możemy zapewnić, że ma koszulkę reprezentacji Polski z orzełkiem na piersi, także będziemy kibicować. Czekamy na Państwa głos. We'll be right back. 22,7 trójek. Przypominamy, proszę dzwonić do nas w sprawie meczu Polska-Szwecja, który rozpocznie się o godzinie 18 w Sankt Petersburgu. Znamy już składy. Może zacznijmy od reprezentacji Polski. Jesteśmy gośćmi tego meczu. No i jesteśmy ważniejsi. W czerwonych barwach dzisiaj gramy. W bramce tu nie ma zaskoczenia. Wojciech Szczęsny, no i potem Bartosz Bereszyński, Kamil Glik, Tymoteusz Puchacz, Kamil Jóźwiak, Grzegorz Krychowiak, Mateusz Klich, Piotr Zieliński, Karol Świderski i oczywiście Robert Lewandowski. Jeżeli chodzi o Szwedów, to Robin Olsen, numer 2 to Mikael Lustig, numer 3 Viktor Lindelöf, ten niesamowity człowiek z Manchesteru United, do tego Ludwig Augustinsson, Sebastian Larsson, Albin Ekdal, Emil Forsberg, Aleksander Isak, o którym na pewno nie raz będziemy dzisiaj rozmawiać, Christopher Olsson, Robin Quaison i Markus Danielson. Oczywiście rozrzuceni trochę w tym akurat opisie, ale będziemy Państwu mówić o Szwedach więcej podczas tej audycji. Tomku, mamy się czego bać dzisiaj? Musimy wygrać. No musimy wygrać, mamy wszelkie argumenty ku temu, żeby tak się stało. Gramy z zespołem, który według mnie prezentuje ten sam poziom. Jesteśmy w tym samym jakby koszyku jakościowym, ale mamy reprezentację, która mam nadzieję po tym zremisowanym meczu w Hiszpanii pokaże dzisiaj wielkie rzeczy. Myślisz, że trener Souza miałby dylemat, jeśli Kuba Moder byłby zdrowy dzisiaj? No chciałem powiedzieć, że trener Souza zaczął mieć szczęście, co jest ważne w sporcie, bo miałby na pewno dylemat, bo Moder zagrał bardzo dobrze. Krychowiak wydawało się jest jakby niezastąpiony. Tu sytuacja się sama wyjaśniła i mam nadzieję, że Krychowiak będzie tym motorem napędowym, człowiekiem, który będzie zatrzymywał groźne akcje Szwedów, ale też będzie skuteczny pod bramką przeciwnika. Szkoda trochę Modera, bo to akurat nawet jeśli miałby wejść z ławki rezerwowych, to jest chłopak, który wnosi bardzo dużo do gry reprezentacji, prawda? Na pewno. Jest to piłkarz, którego ja jeszcze znam z pierwszoligowej Odry i który naprawdę zrobił kolosalny postęp i ciężko go zaszufladkować, umie grać i w defensywie, i w ofensywie, jest niekonwencjonalny. Szkoda, ale trudno, no będzie to szansa dla innych piłkarzy. Każdy z nas pamięta jakiś występ z reprezentacją Szwecji, naszej reprezentacji. Słyszeliśmy ten gol Ryszarda Tarasiewicza, ale tych meczów w historii było dużo więcej, bodajże 26, przeważnie wygrywanych przez Szwedów. No właśnie, mamy tutaj przygotowaną wypowiedź trenera Souzy, który też odnosi się do pewnych wartości historycznych, ale to za chwilę. Najpierw trochę historii właśnie w naszej przedmeczowej audycji. Niestety, patrząc wstecz, nie mamy zbyt wielu dobrych wspomnień z konfrontacji ze Szwedami. Krzysztof Łuniewski rozmowę z Rafałem Nachornym, komentatorem Canal Plus Sport, zaczął od pytania o bilans dotychczasowych pojedynków Polska-Szwecja. Przegraliśmy 14 razy, odnieśliśmy 8 zwycięstw, tylko 4 mecze zakończyły się remisami. Pierwszy mecz był w pewnym sensie historyczny, bo to był pierwszy gol strzelony przez reprezentację Polski i pierwsze odniesione zwycięstwo. To był 1922 rok w Sztokholmie na Stadionie Olimpijskim, bo 10 lat wcześniej na tym samym obiekcie odbyły się Igrzyska Olimpijskie. Na meczu było 20 tysięcy ludzi. No i wygraliśmy to spotkanie 2-1. Strzelcem pierwszego gola w historii dla reprezentacji Polski był Józef Kloc. Był to gol strzelony z rzutu karnego, gol na 1-0. To był obrońca Jutrzenki Kraków. Mecz zakończył się naszym zwycięstwem 2-1. Podwyższył wynik Józef Garbień, napastnik Pogoni Lwów. No a Szwedzi po strzale Svedberga uzyskali gola honorowego i mecz zakończył się wynikiem 2-1 dla gości, czyli dla biało-czerwonych. To była drużyna, w której grali tacy piłkarze jak Henryk Rejman, Wacław Kuchar, Józef Kałuża i mieliśmy aż trzech selekcjonerów: Józefa Lundsgartena, Adama Urbańskiego i Stanisława Ziemiańskiego. Jeżeli chodzi o Józefa Kałużę, to przypomnimy młodszym kibicom, że przy Kałuży w Krakowie jest teraz Stadion Krakowi. Oczywiście ta ulica na cześć wspomnianego Józefa Kałuży. Rafał, kolejny mecz, o którym chciałbym z tobą porozmawiać, jeszcze jeden przedwojenny, to jest rok 1937 i dokładnie ten mecz odbył się 23 czerwca. W dzień urodzin Ernesta Wilimowskiego, który w tym spotkaniu strzelił bramkę. My wygraliśmy ten mecz 3-1. Spotkanie odbyło się w Warszawie na Stadionie Wojska Polskiego. Dużo oficjeli na trybunach, między innymi marszałek Śmigły-Rydz. No i wygraliśmy to spotkanie 3-1. Bramki strzelili Gerard Wodarz, Ernest Wilimowski, obaj zawodnicy Ruchu Chorzów. Trzeciego gola dla reprezentacji Polski strzelił Leonard Piątek, zawodnik też z Chorzowa, tyle że z AKS-u. Wtedy selekcjonerem biało-czerwonych był Józef Kałuża, a grali jeszcze oprócz tych strzelców goli bramkarz Edward Madejski, Fryderyk Szerwkę czy obrońca Władysław Szczepaniak, a kapitanem zespołu był Wiślak Józef Kotlarczyk. Wędrujemy ponad prawie 40 lat do przodu. Mundial w 1974 roku w Niemczech Zachodnich, rewelacyjna reprezentacja Polski i znów trafiamy tam na Szwedów. Tak, to był czwarty mecz reprezentacji Polski podczas tego mundialu. Odbył się na Neckarstadionie w Stuttgarcie. Wygraliśmy ten mecz 1-0. Warto przypomnieć, że nie graliśmy w tym meczu w najsilniejszym składzie, bo Polacy po wyjściu z grupy zabalowali i Kazimierz Górski odsunął od składu Adama Musiała. No i w tej sytuacji musiał przemeblować defensywę. W miejsce Musiała zagrał Antoni Szymanowski, a Szymanowskiego na prawej obronie zastąpił Zbigniew Gut. To był, jak twierdzą obserwatorzy, zresztą też oglądałem to spotkanie, miałem kilkanaście lat, to był najsłabszy mecz reprezentacji Polski w tym niemieckim mundialu. Wygraliśmy go jednak 1-0 po bramce Grzegorza Laty. O dziwo z prawej strony, a nie z lewej, dośrodkował Gadocha, zgrał piłkę głową Andrzej Szarmach, no i z bliska Roniego Hellströma pokonał Grzegorz Lato. No ale ten mecz powinien zakończyć się remisem 1-1, bo po przerwie, po faulu Gorgonia na Bolarsonie, sędzia podyktował rzut karny, no i wydawało się, że Szwedzi wyrównają. Tymczasem Jan Tomaszewski kapitalną interwencją, choć Szwedzi upierają się, że wyskoczył z bramki zbyt wcześnie, ale ja będę się z kolei upierał, że to była świetna interwencja polskiego bramkarza. Wygrał pojedynek oko w oko ze Stefanem Taperem, pomocnikiem Malmö. Szwedzi, ci starsi kibice, do tej pory nie mogą wybaczyć Taperowi takiego błędu, bo Szwedzi nie odegrali już w tym turnieju większej roli, a my wręcz przeciwnie. Także pokonaliśmy Szwecję w 1974 roku 1-0, a potem było jeszcze zwycięstwo nad Jugosławią, porażka z RFN, no i trzecie miejsce wywalczone po zwycięskim meczu z Brazylią 1-0. Też gol Grzegorza Laty. Powiedziałeś, że jak oglądałeś ten mecz ze Szwecją na mundialu w Niemczech, to byłeś młodym chłopakiem, a ja z kolei byłem bardzo młodym chłopakiem, jak Polska gra ze Szwecją na Rasundzie w 1989 roku i pamiętam ten kapitalny gol Ryszarda Tarasiewicza, ale niestety smutny koniec tego spotkania. Tak, smutny koniec spotkania i też z udziałem Ryszarda Tarasiewicza, bo to przecież on w doliczonym czasie gry faulował rywala i z kolei Szwedzi wykorzystali rzut wolny, przy czym oni dośrodkowali w pole karne. Pierwszy strzał obronił Jarosław Bako, ale przy dobitce Niklasa Nylanda był już bezradny. To była drużyna Wojciecha Łazarka. Szwedzi byli naprawdę świetni, bo wygrali tą eliminacyjną grupę przed Anglikami. Polska była trzecia, Albania czwarta. My mieliśmy na Rasundzie w składzie takich piłkarzy jak Bako, Wójcicki, Wdowczyk, który szybko odniósł kontuzję i właśnie za niego wszedł wspomniany Tarasiewicz. W pomocy grali Urban, Matysik, Prusik, w ataku Dziekanowski, Krzysztof Warzycha, Furtok, potem jeszcze Roman Kosecki wszedł z ławki rezerwowych, także naprawdę mieliśmy kim straszyć i ten mecz się układał do 75 minuty zupełnie dobrze, było 0-0, oczywiście Szwedzi mieli przewagę, ale nasza obrona trzymała się dzielnie, natomiast w 76 minucie po główce, po rzucie wolnym Roger Ljung strzelił bramkę na 1-0. Nie popisali się tutaj nasi defensorzy, no ale tak jak wspomniałeś, w 87 minucie Tarasiewicz z 35 metrów lewą nogą pod poprzeczkę strzelił nie do obrony. Tomasz Ravelli był bezradny. Wpadł w siatkę nawet. Tak, tak, tak, tak. No ale jednak to decydujące słowo ostatnie należało do reprezentacji Szwecji piłkarzy Ole Nordina. Dobrze, to znów o 10 lat do przodu wędrujemy. Chorzów, 1999 rok i pamiętam ten, ty pewnie jeszcze lepiej, ten błąd, to był chyba błąd Jerzego Brzęczka i gol Ljungberga. Tak, to była 36 minuta. Graliśmy znów w eliminacyjnej grupie, tym razem Mistrzostw Europy ze Szwecją i z Anglikami. Znów byliśmy gorsi od Skandynawów i wyspiarzy. 36 minuta, Brzęczek traci piłkę na środku boiska, Fredrik Ljungberg, później gwiazda Ajaxu, później najlepszy piłkarz całej Premier League, bo nie wszyscy o tym pamiętają, a przecież Szwed wyprzedził wtedy w tej klasyfikacji takich piłkarzy jak na przykład Thierry Henry. Będąc graczem Arsenalu. Będąc graczem Arsenalu, tak, pogonił lewą stroną, żaden z polskich piłkarzy go nie dogonił. Jeszcze Ljungberg w tej ostatniej fazie akcji strzelił między nogami bramkarza Kazimierza Sidorczuka i Szwecja wygrała 1-0. Drużyna Janusza Wójcika, choć świetnie zaczęła tę eliminację, bo przypomnę, że wygraliśmy 3-0 na wyjeździe z Bułgarią, no już potem takich sukcesów nie odnosiła, bo przecież nie będziemy wspominali zwycięstw nad Luksemburgiem. No a w tym meczu ze Szwedami oprócz Sidorczuka grali także jeszcze Zieliński, Łapiński, Wałdoch, Brzęczek, Tomasz Iwan Juskowiak, a więc to też była drużyna, która miała prawo liczyć na lepszy wynik w meczu ze Szwedami. Pięknie. Rafał Nachorny to wszystko opowiedział. Krzysztof, tak, z głowy wszystko. Wszystko z głowy. Tak, byśmy czytali. Krzysztof Łoniewski rozmawiał z Rafałem Nachornym, natomiast zastanawialiśmy się, jaka jest wiedza, jeżeli chodzi o mecze Polski ze Szwedami, naszego selekcjonera Paulo Sousy, więc Darek zna odpowiedź na to pytanie. Posłuchajmy, co Paulo Sousa miał do powiedzenia. Odnośnie meczów, w które graliśmy przeciwko Szwedom, nie wygraliśmy z nimi od 1974 roku. Tak naprawdę musimy być jednak skupieni na tym, co tu i teraz. Jesteśmy zupełnie innymi drużynami w porównaniu z tymi z tamtego pamiętnego mundialu. Szwedzi nie przegrywają wielu meczów, są bardzo dojrzali i znakomicie się bronią. Wiedzą też, jak posiadać piłkę i doskonale kontratakują. W tym roku w 7 meczach zaliczyli tylko jeden remis i to przeciwko Hiszpanii. To pokazuje, jak trudno pokonać drużynę taką jak Szwecja. Team like Sweden. Trener Sousa dobrze przygotowany. Zastanawiałem się, jak co chwilę padało słowo husaria, czy jak sobie wrzucił w tłumaczenie Google husaria, co mu tam wyskoczyło w tym portugalskim, czy hiszpańskim, czy angielskim. Na pewno musi wiedzieć, kto to jest husaria, no bo chyba Jan Bednarek się odgrażał, że będziemy husarią, to na pewno poprosił o tłumaczenie i znaczenie tych słów. Na pewno. Państwo do nas dzwonią. Dlaczego uporczywie jest wystawiony Krychowiak? Ja i moi znajomi nie możemy tego zrozumieć. Jest bez formy. Ostatnio tak samo było. Nie było Krychowiaka, Polacy dobrze grali. Przed Krychowiak, znowu problemy. O to tutaj chodzi. Liczę na to, że mecz będzie naprawdę klasa w klasie. Boję się, że jednak przegramy. 1-2. Bokaszka, Bokaszka, nieodpowiedzialna. Bokaszka, Bokaszka, Bokaszka, sztaba ma. Bokaszka, Czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek. Poznaliśmy już historię meczów Polska-Szwecja, to teraz czas poznać bliżej naszych rywali. Czy jest czego się bać? Mówi Michał Zachodny. Złączy nas piłka. To jest bardzo mocny zespół, przede wszystkim taki, którym Polska była dla Hiszpanii, czyli nieprzyjemny do grania. Grający bardzo agresywnie, niekoniecznie wychodzący wysokim pressingiem, przyjmujący zwykle przeciwników na swojej połowie. Pamiętajmy, że oni w meczu z Hiszpanią mieli najniższe posiadanie piłki w historii Mistrzostw Europy. Często jest podawana ta statystyka na odwrót, czyli mówi się o Hiszpanach jako drużynie najdłużej operującą piłką w historii właśnie w tym spotkaniu, ale de facto ważniejsze jest stwierdzenie, że to Szwedzi wybrali ten sposób gry dla siebie, potrafili cierpieć przez 90 minut, no i nie stracili gola, a sami też stworzyli w dwóch, trzech sytuacjach całkiem spore zagrożenie pod drugą bramką. Oni wiedzą, jak to robić. I tak, żebym nawiązał do meczu, który Szwedzi rozegrali ze Słowacją, to też nie było tak, że oni przejęli inicjatywę od pierwszej minuty. Nie, raczej to było spotkanie, w którym obserwowaliśmy, jak to Słowacy atakują częściej przy piłce, muszą kreować szanse przez atak pozycyjny, a Szwedzi byli cofnięci, wyczekiwali swoich szans w kontrze i dopiero w końcówce spotkania, tak na dobrą sprawę, gdy ta Słowacja trochę się wypompowała. Okazało się, że mają jeszcze więcej siły i potrafili narzucić swoje warunki, stworzyć jeszcze więcej zagrożenia. Czekali na rzut karny. Tak, czekali na rzut karny, ale to też jest po prostu drużyna bardzo mocna ze stałych fragmentów gry. I tutaj to skupienie reprezentantów Polski będzie musiało być jak na najwyższym poziomie, żeby nie dopuścić do żadnego nawet przypadkowego momentu, w którym piłka spadnie komuś pod nogi w polu karnym, bo również nawiązując do tego meczu ze Słowacją, tam już nawet nie tylko rzut karny, ale 3-4 rzuty rożne, rzuty wolne przyniosły bezpośrednie zagrożenie. To jest wysoki, silny zespół, który wie, jak bronić systemowo, czyli bardzo dobra organizacja gry bez piłki, odpowiednie trzymanie odległości w formacjach, między obrońcami, między pomocnikami, asekurowanie się, stworzyć sobie przewagę w okolicach pola karnego i wymienić kilka podań swobodnie. To w zasadzie misja bardzo, bardzo trudna i w 98-9% przypadków można się liczyć z interwencją Szwedów i z tym, że jakiś Szwed stanie na drodze. Dlatego to będzie mecz na cierpliwość dla biało-czerwonych, bo też biorąc pod uwagę kontekst naszej grupy, tego co jest wymagane od reprezentacji Polski, żeby awansowała do fazy pucharowej, wydaje mi się, że będzie to oczywiste, że Polacy będą musieli prowadzić grę, będą częściej atakowali, częściej przy piłce i częściej będą szukali dziury w całym. Przypomnę statystykę, że Szwedzi jeszcze nie stracili gola w tych mistrzostwach Europy, co się zdarzyło naprawdę nielicznym po dwóch seriach spotkań, więc taki szwedzki żółty mur, a nie stół, przez który trudno się przedrzeć. Nie masz wrażenia trochę, bo ja takie wrażenie mam, że to jest takie trochę stare włoskie catenaccio grane przez Szwedów w obronie? Nawet nie do końca bym tak powiedział. Myślę, że oni też trochę mają swój taki styl, który nawet obserwowałem w Mistrzostwach Świata w 2018 roku. Wtedy doszli też do fazy pucharowej, przegrali dopiero z Anglią i prezentowali się naprawdę solidnie. Okej, to nie jest spektakularna gra. W przypadku drużyny Jana Andersona jest to kontrolowana defensywa z bardzo szybkimi wyjściami do kontry i też posiadają na tyle inteligentnych zawodników, że wiedzą, jak wykorzystać wolne przestrzenie, gdy już te przestrzenie się po odzyskaniu piłki pojawiają. Dla mnie taką postacią wyróżniającą się w tym zespole i może też piłkarzem, który jeszcze nie do końca błysnął na tych mistrzostwach, jest Emil Forsberg z Lipska. Bardzo inteligentny piłkarz, w zasadzie taki, który jest i do pressingu, jest do takiej agresywnej gry, ale po odzyskaniu piłki on i swoim ruchem, i każdym zagraniem, na którego po prostu stać, może sprawić zagrożenie drugiej drużynie. Taką fantazją, która wprowadzała właśnie w ten trochę bardziej kostyczny styl gry Szwedów, był zawsze Zlatan Ibrahimović, ale zdaje się, że teraz Aleksander Isak też jest taką postacią, która dużo wprowadza takiej fantazji, prawda, w grę reprezentacji Szwecji. 17 goli w tym sezonie Premier Division. Tak, i 21-latek jest innego rodzaju napastnikiem niż Zlatan Ibrahimović. Isak jest takim napastnikiem, który szuka zejście w głąb pola, żeby potem móc ruszyć z piłką na obrońców, wykonać 2-3 driblingi. I to jak fantastycznie prowadzi piłkę, no to naprawdę robi wrażenie. Miał taką jedną akcję z Hiszpanią, gdzie przeprowadził piłkę przez pół boiska, wpadł w pole karne przeciwnika, dopadło go 3-4 rywali, on sam tak jakby był już zwrócony od bramki przeciwnika, tymczasem driblingiem na małej przestrzeni, naprawdę takim powiedziałbym futsalowym, czyli z piłki halowej pod względem stylu, udało mu się wydostać spod tego pressingu i jeszcze stworzyć Markusowi Bergowi doskonałą sytuację, której on z kolei nie wykorzystał. Musi być jakiś drugi napastnik, który angażuje dwóch środkowych obrońców przeciwnika, zwykle jest to dwóch środkowych obrońców przeciwnika i wówczas Isak ma więcej przestrzeni, może się cofnąć, może zejść do boku, może zrobić po prostu trochę więcej zamieszania swoją szybkością, mobilnością. Trzeba podkreślić, mierzy 191 cm wzrostu, a mimo tego ta jego zwinność i gibkość jest na najwyższym poziomie. Trener Souza lubi rotować składem, natomiast trener Anderson trzyma się raczej tego jednego składu, którego przeważnie nie zmienia. Przeważnie nie zmienia i tylko w zasadzie jest taki jeden znak zapytania, bo możliwy jest powrót Dejana Kulusewskiego z Juventusu. Też jest taką trochę nadzieją Szwecji i też takim zawodnikiem, który idealnie pasuje do ich stylu, bo jest agresywny w odbiorze, zdecydowany, grający jako skrzydłowy, ale gdy już ma trochę więcej przestrzeni i może ruszyć z piłką, to naprawdę murawa się pod nim pali, ma dribbling, ma taki ciąg na bramkę, który jest naturalny. Warto zwrócić uwagę, jeśli Kulusewski się pojawi na boisku. W środku pola też takim żołnierzem reprezentacji Szwecji jest Christopher Olsson z Krasnodaru. On też jest takim niedoruszenie elementem pomocy Szwedów. Trochę jak Grzegorz Krychowiak. Szwedzi grają w środku pomocy na dwie takie typowe bardziej szóstki, bym powiedział, by właśnie lepiej zabezpieczyć tę strefę przed dwójką środkowych obrońców. Może nie ma w drużynie szwedzkiej takiej mobilności i szybkości właśnie w tym takim sektorze centralnym, czyli jeśli chodzi o dwóch środkowych obrońców, dwóch środkowych pomocników, ale oni nadrabiają agresywnością i umiejętnością ustawiania się, asekurowania wzajemnie, doskonałą organizacją i dlatego bardzo ciężko będzie się przez nich przebić. Patrząc na blok obronny, to tak naprawdę Lindelof z Manchester United 26 lat, ale już pozostali Lustig, Danielson i Augustinsson, no to już doświadczeni piłkarze, dwóch powyżej 30. Tak, przykładając ucha można się dowiedzieć, że to Danielson jest tym słabszym ogniwem w tym bloku obronnym, natomiast nie lekceważyłbym Lindelofa, bo to jest obrońca Manchesteru United, który zaliczył ciekawy sezon. Jeden z lepszych, odkąd trafił do Manchesteru United. To jest trochę taki niepozorny obrońca, bo on wcale nie wygląda na bardzo silnie zbudowanego, jakby szybko poruszającego się. Nawet miewał opinię w Anglii, że porusza się zbyt powolnie, że za wolno reaguje, ale on ma bardzo dobry zmysł, jeśli chodzi o ustawianie się, jeśli chodzi o interweniowanie przed strzałem, czyli nie blokowanie strzału przeciwnika, ale niedopuszczanie w ogóle do sytuacji bramkowej. Bardziej efektywny niż efektowny i to też trzeba mieć na uwadze. Robin Olsen, bramkarz, pokazał w tym turnieju już, że no, to jest fachura. W bramce mają bardzo dobrego zawodnika, Evertonu. Reprezentacja Hiszpanii, tak jak w meczu z nami i przeciwko Szwedom, stworzyła sytuację. Szwecja też potrzebowała, żeby ich bramkarz się wykazał i on to zrobił. On może zbyt często we wspomnianym przez ciebie klubie nie występuje, natomiast trochę musimy tutaj też powiedzieć o tej mentalności szwedzkiej, takiego kolektywu pracy jeden za drugiego, która wynika po prostu z tego, jak są wychowywani i też na co stawiano tamtejszym modelu gry we wszystkich reprezentacjach. Michał Zachodny złączy nas z piłka, przybliżył reprezentację Szwecji. Patrzymy na to, co się dzieje w Sankt Petersburgu. Rozgrzewają się nasi piłkarze, a także nasi kibice. Kibice, gdyż też humory wszystkim dopisują. Dopisują. No i entuzjazm ogromny, ale jak się okazuje, pod 22,73 państwo dzwonią, a my słuchamy. Co do meczu, to razem z bratem robiliśmy w FIP-ie symulację tego meczu i Polska wygrała na najwyższym poziomie 2-0, więc myślę, że i tak będzie w rzeczywistości. Mamy pewną przewagę, o której mało który z komentatorów zwraca uwagę. Mianowicie w Polsce były i są jeszcze tropikalne upały typu plus 35, plus 36. Ja patrzyłem na mapę pogody. W Szwecji jest 10-15 stopni mniej. I tu widzę, że drużyna jest kondycyjnie fajnie przygotowana, co było widać w meczu z Hiszpanami. I to jest siła, której bym nie lekceważył. Zastanawialiśmy się tutaj w gronie redakcyjnym, który z polskich sportowców kojarzy nam się ze Szwecją, no i przyszedł nam do głowy Mariusz Czerkawski, który właśnie w Skandynawii rozpoczynał profesjonalną karierę hokejową. Uciąłem sobie dzisiaj pogawędkę z naszym wybitnym hokeistą. Mariusz Czerkawski, wybitny polski hokeista, sentymentalnie na pewno związany ze Szwecją, więc nie mam wątpliwości, że kibicujesz Polsce, ale pewnie jakieś tam wspomnienia się uruchamiają, prawda? Tak, wspomnienia na pewno, ale powiem szczerze, że to już tyle lat minęło, że i nikogo jak człowiek już nie zna, już inna generacja. No ja kibicowałem kiedyś Tomasowi Brolinowi, czy Martinowi Dalinowi, czy Henke Larsson, którego teraz syn Larsson gra notabene w reprezentacji Szwecji, także to już zupełnie inna bajka, to jest trochę tak jak oczywiście wspomnienia z NHL i kluby, ale często jest tak, że później się kibicowało też tym, gdzie zawodnicy czy kumple przychodzili do innych drużyn. No jak już mija dekada czy dwie, no to już zupełnie jest inny rozstaw, a orzeł w sercu i flaga polska i to skąd się wywodzę i kim jestem, czyli Polakiem, to się nie zmienia, także tutaj no, powiem tak, no nawet przez chwilę nie wzruszę się, jeżeli Szwedzi dostaną pogrom na przykład albo przegrają, także nie... Choćby jedną bramką. No nam wystarczy jedna, tak. Oni oczywiście, ja czytałem trochę ich, co się dzieje. No oni oczywiście wiedzą, zdają sobie sprawę, że już nie muszą, Polacy tak. Ale na pewno zależy im na tym, żeby wyjść z grupy jak najwyżej, żeby nie trafić z trzeciego miejsca na Belgów na przykład, żeby odpocząć kilka dni więcej, żeby udowodnić Sousie, który powiedział po pierwszym meczu z Hiszpanami, jak Szwedzi grali, że on nie lubi takiego defensywnego futbolu, on bardziej chciałby prowadzić grę i to wpaja swoim podopiecznym, czyli naszym reprezentantom. Także on, trener szwedzki, zdaje sobie z tego sprawę, że to jest taka brudna gra trochę, bo kiedyś też jeden z trenerów kiedyś powiedział, jak wygrali kilka lat temu z kimś chyba 3-0, to on powiedział, że woli przegrać 3-0 niż grać nudną piłkę i murować z tyłu. Także no zobaczymy, jak zamurują Szwedzi dzisiaj. Na pewno mają kilku utalentowanych zawodników z przodu. Młody Aleksander Isak, wszyscy o nim teraz mówią i już ma oferty podobno na, jak oni to piszą, 700 milionów koron, czyli to z mniej więcej 100 milionów dolarów zakup przez najlepsze kluby w Europie. No zobaczymy, jak to się sprawdzi, oby on nie rozwinął swoich skrzydeł i talentu przy okazji z nami, bo ja liczę przecież na zwycięstwo, tak jak praktycznie chyba większość Polaków. Z czego wynika to, że czy tak faktycznie jest, że hokej jest numerem jeden, a piłka jest tuż za hokejem w Szwecji? No możemy zaraz odpalić internet i zobaczyć. No oczywiście Mistrzostwa Europy mamy teraz w tym momencie. No to jednak niedawno skończyły się Mistrzostwa Świata. Pierwsze newsy idą piłkarskie, no ale już tam drugi, trzeci, to zaczyna się kto, jaki klub zmienia z hokeistów, albo kto, jaki klub będzie miał zmianę z piłkarzy. Jak radzą sobie szwedzcy zawodnicy w playoffach NHL. Także no tam kilka newsów jeszcze jest oprócz tych piłkarskich. Na meczu z Polską jest jeden artykuł czy dwa w każdej z tych popołudniówek przynajmniej. Dziennych pras. Wczoraj tak naprawdę to było bardziej indywidualnie o piłkarzach szwedzkich, tak, co robią, jak, co się dzieje, no to też mnie, nie powiem, że ubawiło, ale tak też trochę z jednej strony zazdroszczę Szwedom tego podejścia takiego luźnego do życia, bo mówią, że no po meczu ostatnim większość składu jednak trenowało luźno, tylko ci, co nie grali, no to mieli trochę ostrzejszy trening, większość z zawodników szwedzkich poszła na rundę golfa, tak, także u nich tak, pójść na rundę golfa to trochę jak widziałem wczoraj, że nasi piłkarze przejechali się po Sopocie na rowerach, no, a jakby, nie wiem, chłopcy poszli na rundę golfa, to nie wiadomo, jak było halo i że się nie koncentrują, że się nie fokusują, że grają w golfa zamiast się koncentrować. No Michael Jordan kiedyś chodził na jedną albo nawet dwie rundy golfa przed meczem i to był ewenement chyba, bo później sobie radził niesamowicie, przynajmniej tak Jeremy Roenick. Świetny hokeista i też golfista opowiadał mi i notabene w swoich wywiadach właśnie jak podziwiał Michaela Jordana, że potrafił się sfokusować w ciągu dnia na rundzie golfa, a później strzelał po 40-50 punktów na meczu Bulls. Także no widać, jak to wszyscy patrzy różnie na to, co się dzieje wokół też i sportu i wokół życia. No i oby ten ich taki luźniejszy podejście do tego wszystkiego no nie miało takiego negatywnego wpływu znowu z naszą drużyną, żeby czasem nie, oczywiście Szwedzi nie rozwinęli skrzydeł, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. Tym bardziej, że trener zapowiada, że dalej będą grali konsekwentnie, tutaj się nic nie zmienia, przecież nie ruszą się nagle i rzucą na Polaków i otworzą defensywę i nie wiadomo, co będą chcieli teraz udowodnić, tylko będą grali swoje. No. Paulus Osorno wie, co robić i zawodnicy też. W jaki sposób ty kibicujesz podczas Euro? Oglądasz mecze? Masz czas na to, czy raczej internet i tylko wiadomości? Nie, no akurat Polaków to tutaj nie ma opcji, żeby nie zaplanować tak dnia, żeby być przed telewizorem i kibicować, także to jednak chcę na spokojnie zobaczyć, jak gramy, żeby też później mieć coś w miarę mądrego do powiedzenia z jednej strony, a w towarzystwie, bo wiadomo, że później się będzie o tym mówić. Powtórka to już nie to samo, to już jest inna bajka, żeby oglądać coś z powtórek czy z nagrania meczu. Oczywiście no, są sytuacje takie, które są może ważniejsze niż oglądanie meczu dla wielu ludzi. Wszystkie streamy, nie streamy, platformy, rzeczywiście można jakoś to zaplanować, żeby oglądać mecz. Bywa to różnie. Pierwszy w jednym gronie przyjaciół, drugi w innym mieście, w ogóle z innymi znajomymi, dzisiaj bardziej rodzinnie, bo to Dzień Ojca, także na pewno z Iwo będziemy ostro kibicować. Czyli raczej piłka nożna i kibicowanie jako towarzyskie wydarzenie. Tak, ale też nie lubię w jakimś niesamowicie dużym gronie. Jasne, że fajnie się spotkać w pubie i gdzieś tam poskakać, pokrzyczeć, ale znając życie zawsze coś ucieknie, nie? A jednak wolę być bliżej ekranu, widzieć dosyć tak dokładnie to co się dzieje, tym bardziej, że no, nie jestem jakimś wielkim fanem piłki nożnej, no ale jak już Polska gra i Mistrzostwa Europy, no to jednak nie czarujmy się, tutaj wielu jest takich ludzi, którzy tym żyją i oczywiście nie widziałem, no w większości meczów nie widziałem, w sensie innych drużyn, ale kilka rzuciło mi się w oczy i naprawdę nieźle to wygląda. No powiem szczerze, że ten mecz Anglików chyba ze Szkotami, no to tak jakbym oglądał NHL, tylko że nie na łyżwach, tylko na butach, także no, naprawdę trzeba mieć niezły power, żeby teraz tak biegać 90 minut po boisku. Patrzysz na mecz tak od strony taktycznej, strategicznej, czy raczej po prostu właśnie kibicowsko i czekasz na bramkę? Jednak w piłce trochę człowiek siedział, kiedyś sam grywał i mniej więcej rozumiem te wszystkie rzeczy, które się dzieją, jak wyjść na pozycję, jak oddać, przyjąć, jak rozegrać przeciwnika, jak znaleźć lukę, czasami jak uderzyć. No, człowiek był w różnych sytuacjach i miałem przyjemność znać wielu też i piłkarzy i wiem, że na tym najwyższym poziomie to zupełnie inaczej wygląda, ale od strony taktycznej jakoś nie za bardzo. No, bardziej tutaj motoryka, serce na walki, tak? To zgranie, próba, walka, ciąg na bramkę, ochrona piłki, dobre krycie, dobry powrót, tak, jakiś dobry wślizg, to się widzi takie rzeczy. Taktycznie nie, może dlatego też nie jestem trenerem, bo nigdy mnie to nie kręciło takie wgłębianie się w tematy, czy kryjemy skrzydła, czy ten jeden się cofa, czy tutaj jednak czterech z tyłu, czy bardziej trzech. Ja byłem przecież napastnikiem, także ja generalnie lubię ofensywne granie, ale zdaję sobie sprawę z tego, że defense wins the championship, jak to mówili zawsze w Stanach i wydaje mi się, że no to jednak się tutaj nie zmienia, tak? No jasne, że można strzelić 4 bramki i wpuścić 3, no ale nie na tym poziomie już jest naprawdę ciężko. Ile będzie dzisiaj? 2-1. Trzymam się tego od wczoraj. Czyli gramy w 1-8. Tak zostanie. Tak, 2-1 dla nas. Idziemy dalej. Niespełna kwadrans do rozpoczęcia meczu Polska-Szwecja, a państwo do nas dzwonią. Przed chwilą pan mówił, że widział na mapie pogodowej w Szwecji 10 stopni. Nie jest to prawdą, bo 10 stopni mniej powiedział. W takim razie to jest prawdą. Bardzo dziękujemy, że dbają państwo o prawdę. Czekamy na kolejne telefony. To teraz jeszcze rozmowa z Radosławem Michalskim. To obecnie prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. Wcześniej oczywiście były reprezentant Polski, który kilka razy, właściwie 3 razy grał ze Szwedami. Jak wspomina te mecze? Bardzo średnie, albo nawet można powiedzieć słabe. Tym bardziej, że to były 2 mecze, gdzie Szwedzi praktycznie nie potrzebowali już zbytnio punktów, a my w tych 2 meczach mieliśmy zdobyć 1 punkt. I no i nie udało nam się, bo i mecz 1-0 w Chorzowie przegrany, 2-0 w Sztokholmie. Z nimi się zawsze trudno gra, bo to nie jest zespół, który chce prowadzić grę, to nie jest zespół, który chce grać. To jest zespół, który ustawia bardzo mocną defensywę. Można powiedzieć, że chodzą jak na sznurku, mało przestrzeni, twardzi zawodnicy, silni zawodnicy, szybcy. No i oni się nastawiają, zawsze mają takiego Isaka, czy tam wcześniej... Fredrik Ljungberg był, Henrik Larsson, niezła paka wtedy była. To właśnie mają zawsze tych paru szybkich z przodu, no i plus te stałe fragmenty, to jest ich taka najsilniejsza broń. Nigdy to nie był zespół, który prowadzi grę i raczej Polacy będą prowadzić grę, tym bardziej, że mamy Zielińskiego, mamy Klicha, mamy Modera, także zawodnicy, którzy lubią grać piłką. Trener lubi grać piłką, chce, żebyśmy prowadzili tą grę. Czy stać Polskę na rozegranie takiego meczu kolejnego jak ten z Hiszpanią? Tutaj bym się chyba nie martwił, to większość chłopaków gra w dużych ligach, grają w Lidze Mistrzów, w pucharach różnych, także mecz co 3 dni to nie jest jakąś nowością, to nie jest niczym strasznym, tym bardziej, że ten turniej się rozpoczyna. Podejrzewam, że już jakiś ćwierćfinał, półfinał, czy dla Polski, czy w ogóle dla jakiejś drużyny, to robi jakiś problem, bo to się nawarstwia tych meczów, tym bardziej od 1-8 można powiedzieć, że każdy mecz już jest na żyle na 100%, więc tych sił się zostawia więcej. Często do grywki tutaj jeszcze nie jest taki okres, że można by się martwić, że my nie dojedziemy fizycznie. Zresztą pokazał to pierwszy mecz, że gdzieś ta fizyka jeszcze nie była na tym poziomie, który byśmy, ta dynamika szczególnie nie była na tym poziomie, który byśmy oczekiwali. Hiszpania pokazała, że uspokoiła przynajmniej mnie, że to nie jest kolejny turniej jak w Rosji, gdzie my praktycznie nie jesteśmy w stanie szybko biegać. Gdzieś pokazaliśmy, że możemy, także ja tu jestem spokojny, że sobie poradzimy. Tym bardziej, że widać, że chłopacy są dynamiczni, nastawieni, lekka walka o miejsce widać w środku pola, także wygląda to bardzo obiecująco. A pan jako zawodnik środka pola, co ceni najbardziej w tym środku pola? Ja zawsze grałem troszkę takiego defensywnego, ale lubiłem sobie pohasać do przodu, strzelić bramkę, ale dla mnie takim najważniejszą rzeczą, że ten defensywny pomocnik, pierwszą rzeczą, którą po dostaniu piłki szukał właśnie Piotra Zielińskiego i dostarczał piłkę. Ja pamiętam, jak ja grałem z Leszkiem Piszem, to oczywiście lubiłem sam sobie gdzieś pokiwać, pograć, ale jeżeli Leszek był wolny, to trzeba było dostarczać do niego tą piłkę i czasami mam wrażenie, że tego nam tutaj troszkę brakuje, bo szczególnie tak jak Grzesiek Krychowiak lubi ją rozgrywać, ale wydaje mi się, że to powinna być jego druga decyzja. Pierwszą decyzją powinno być dostarczenie do Zielińskiego, bo on ma i lepsze podanie i lepszą percepcję. Tego bym wymagał od środkowych, szczególnie defensywnych pomocników, takich, na których ja na tej pozycji ja grałem. Czasami ma pan w sobie taką myśl krytyki wobec Piotra Zielińskiego, czy jednak jako były pomocnik widzi pan same walory tego zawodnika? To jest fantastyczny piłkarz, ja mam wrażenie, że obojętnie czy w Barcelonie, czy w jakichś takich klubach, to on by sobie poradził, jego umiejętności i na pewno nie chciałbym go kryć, o tak, nie, bo jego sprężynka to jest, można powiedzieć, jego porównanie z Iniestą, który tam praktycznie zawracał na pełnym gazie, zmieniał kierunki biegu, są to bardzo trudni do upilnowania zawodnicy, ale też oczywiście no, troszkę minimalne rozczarowanie jest, no bo on nigdy nie zagrał takiego jakiegoś super, super meczu w reprezentacji Polski, na który już czekamy niestety parę lat. Wydawało się, że ze Słowacją, bo początek był taki w jego wykonaniu fantastyczny. Ja też sobie siedząc na trybunie mówię, o, może to jest to Euro, ale jednak niestety z biegiem czasu gdzieś troszkę się schował, no ale umiejętności wielkie. No. Trener Jurgen Klopp kiedyś o Robercie Lewandowskim na początku mówił, że Robert czasami znika z meczu, brakuje mu tego bycia pod prądem cały czas. Może tego brakuje Piotrkowi? W przypadku napastnika to jest jeszcze do usprawiedliwienia, bo napastnik to czasami musi troszkę uspać tego obrońcę, gdzieś się pokręci w innych sektorach, a jednak ta pozycja, na której gra Piotr Zieliński, raczej te przerwy powinny być bardzo krótkie, a jednak jemu się zdarzają takie 20-minutowe czasami gdzieś zagubienie w akcji, chociaż przyznam się na przykład, że z Hiszpanią może to nie był jego jakiś super widowiskowy mecz, bo raczej też go nie było dużo widać, ale strasznie dużo pracował w obronie i to mi się podobało, pomagał chłopakom, także tutaj chyba nawet przebiegł najwięcej kilometrów, także jak gdzieś ginie w ofensywie, to mimo wszystko pracuje w defensywie, co jest bardzo ważne dla całego zespołu. Czy jest jakiś zawodnik w tej kadrze, który pańskim zdaniem jest za mało wykorzystywany? Szczególnie po tym meczu z Islandią. Myślałem, że Moder to ma tak na 100% miejsce. No to myślę, że trochę on. Mi się bardzo podoba też Piątkowski. Ja rozumiem, że tutaj w obronie to nie można za dużo mieszać. Jeżeli coś się układa teraz w miarę, to nie można zmienić. Ale to też jest zawodnik, który ja mam wrażenie, że rok, dwa, jeżeli jego kariera będzie się rozwijać, to on będzie tym Glikiem naszej reprezentacji. Prezes Boniek powiedział, że kocha tę reprezentację. Czy pan już zdążył się w niej zakochać? Powoli ciężko to idzie, mówimy o reprezentacji, bo reprezentację zawsze kochamy, ale powoli się przekonujemy, wiadomo, że jeden mecz nie może wszystkiego zmienić, nie da się o wszystkim zapomnieć, na pewno minimalne rozczarowanie jest, no nie ma co ukrywać, może nie z samej gry, oczekujemy jednak, że Słowaków, Węgrów, to zazwyczaj z nimi spokojnie wygrywamy, ale też każda reprezentacja potrzebowała swojego dużego meczu. Hiszpania na pewno, miejmy nadzieję, że to był taki przełomowy mecz kadry, że to pójdzie dalej i wszyscy się zakochamy w tym turnieju, w tej reprezentacji. Jaki wynik? No ja tak stawiam na 2-1, ale to tak jest życzeniowo troszkę, obojętnie jaki wynik, abyśmy wygrali. By taki gol padł jak Ryszarda Tarasiewicza swego czasu, z rzutu wolnego. Mamy Zielińskiego, także nie wiem, niech to strzelą brzuchem, klatką, obojętnie czym, aby się udało coś strzelić, bo trzeba strzelać, koncentrować się, bo powtórek może nie być. Strzelajcie panowie, strzelajcie, czekamy na was. Już stoją w korytarzu obie reprezentacje. Reprezentacja Szwecji dzisiaj na niebiesko, z kolei reprezentacja Polski na czerwono. Emocje będą. Tomku. Emocje będą na pewno od pierwszej minuty, mam nadzieję, że do ostatniej zakończone happy endem. A nie, to przepraszam bardzo. Trochę musimy tutaj pozmieniać. Podregulować odbiorniki. Podregulować odbiorniki, bo mamy sygnał włączony na Sewillę. Także zaraz będziemy tutaj nad wszystkim panować. Powiedz, patrząc na dzisiejszy skład, gramy w najmocniejszym możliwym? No zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że nie ma innej możliwości. Gramy mecz najważniejszy w życiu wszystkich piłkarzy, pewnie większości kibiców, i wystawienie innego składu niż najmocniejszy nie miałoby sensu. Rzeczywiście zdziwiłem się trochę, mówiąc o tym, że na niebiesko. Myślałem, że to są może stroje jakieś treningowe. Oczywiście Szwedzi jako gospodarz tego turnieju w żółtych strojach już są gotowi do wyjścia. Powiedz, takie chwile w tunelu, tuż przed wejściem, co to tak naprawdę oznacza? Czy tam się już zaczyna jakaś psychiczna wojna? No to jest taki moment, w którym piłkarze budują już tą koncentrację na 100%. Piłkarze wymieniają jakieś tam wskazówki, celne uwagi, próbują ten mecz rozegrać, a szczególnie te pierwsze minuty. Na pewno taka fajna atmosfera więzi i wspólnego celu. Widzieliśmy dwie reprezentacje tak naprawdę. W meczu ze Słowacją musieliśmy radzić sobie z czekającymi na nas Słowakami. Z kolei Hiszpania napierała. Tu z tego ustawienia wynika, że Szwedzi podtrzymują ten sposób gry, że grają 4-4-2, czyli będą bardzo mocno cofnięci, podwójne zasieki. Jak sobie poradzimy z takim koniecznością rozgrywania gry i atakiem pozycyjnym? Ja nie do końca jestem przekonany, że Szwedzi będą w tym meczu tylko bronić, bo to jest drużyna, która potrafi atakować, potrafi konstruować akcje i piłka im nie przeszkadza. Widzieliśmy ich w meczu z Hiszpanią, gdzie byli zmuszeni do bronienia i wtedy bronili, ale w meczu ze Słowacją już zmienili jakby swój sposób grania. Wydaje mi się, że najważniejsze w tym meczu jest to, kto pierwszy strzeli bramkę i ta strzelona bramka będzie jakby dominantem kolejnych zadań taktycznych. Proszę Państwa, już wyszli, już się ustawili, już są gotowi do tego, żeby usłyszeć hymny narodowe. proszę Państwa, wybrzmiały hymny reprezentacji Polski i reprezentacji Szwecji. Ogromne emocje. Przypominamy, że ten mecz musimy dzisiaj wygrać. 26 meczów w historii, 8 zwycięstw Polski, 14 Szwecji, 4 remisy. Czekamy na to 9 zwycięstwo ze Szwedami. Nie będzie, Tomku, Tomasz Kafarski jest naszym dzisiaj ekspertem, nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo, ale z Hiszpanią też nie było łatwo. Osiągnęliśmy wymarzony remis i ja jestem zawsze optymistą, szczególnie w meczach reprezentacji Polski, wierzę w sukces. Dzisiaj remis nie wystarczy. Właśnie, przypominamy Państwu, że jesteśmy tutaj do godziny 20. Ten cały mecz będzie można śledzić, słuchać wraz z nami. Tomasz Kafarski, Dariusz Urbanowicz i Adam Malecki. Przypominam skład reprezentacji Polski w bramce Wojciech Szczęsny, potem w linii obrony Tymoteusz Puchacz, Kamil Glik, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, środek Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Kamil Jóźwiak, Robert Lewandowski, a obok niego, czy tuż za nim, trochę tak krążący wokół niego, Karol Świderski. Czekamy na rozpoczęcie spotkania. Już kapitanowie obu drużyn są. Jest też Michael Oliver. On będzie sędzią tego spotkania Anglii, który jest szansa, że da trochę pograć piłkarzom, Tomek. No na pewno sędziowie angielscy z Wysp charakteryzują się tym, że faul musi być naprawdę brutalny, żeby przerwać grę. Myślę, że dzisiaj tutaj ta gra przez to też będzie bardziej płynna. Musimy uważać, musi uważać Robert Lewandowski, który już ma żółtą kartkę na koncie. Jeżeli w ósmej finału chce zagrać, to bez kartek. Wracamy do Państwa kilka minut po 18:00. Żegnamy reklamy. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.